एक दिन उपयुक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्वदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सब का अभिनंदन करते हुए कहा, हे महानुभव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न हैं। मैं सनाथ और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएं धन्य हैं, मेरा शास्त्र अध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन फूल अशक्त धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परम हंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक पार ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आकर संतोष पूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। हे वेश्या, वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर बैकुंठल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्ग लोक में चले गए। तदनंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वेश्या पुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होगा। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 83, सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र, तदनंतर तीर्थ यात्री पुरुष विश्व विख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करें। वहां सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाने पर वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्राव्रत तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। हे नरश्रेष्ठ, माता गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां करण हरलद में स्नान और भगवान शंकर जी की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जा मर्क तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, इसके बाद अरुंधति वट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है। तदनंतर ब्रह्मवर्त तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है। उसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाए। वहां यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। दर्वी संक्रमण नामक तीर्थ 3 लोकों में विख्यात है। वहां पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भृगुतुंग तीर्थ में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर परमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कृतिका और माघा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निस्तोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है, वह संपूर्ण विद्याओं में प्रांगत होता है। महाआश्रम तीर्थ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहां रात्रि में निवास करना चाहिए। जो मनुष्य वहां एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन पर एक समय उपवास करते हुए 1 मास तक महाआश्रम तीर्थ में निवास करता है, वह स्वयं तो भव सागर के पार हो ही जाता है, अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्यों से उऋण हो जाता है। उसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेत सीका तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्राह्मणी का तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो स्नान आदि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। उसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्यमयी नैमिष तीर्थ की यात्रा करें। वहां भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे भारत, धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर हो, 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वहां स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियम अनुकूल आहार ग्रहण करता है वह मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कुल के 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है।